أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا د قرآن الكريم د سورة الأنعام د دروش بيتمايات سخشرو بر اوش بيتمايات بان ختم سو د دي وربت كما قبل سر دير آسان دي دا مخ كي چي در دي كم آياتنا مجويلي و پاغ سبق كي اثبات د بعث بعد الموت سوی و کې اگر سره تاسو د اخر آیات چې موږ سبق پر درول یو د آیات سره ته وګوري ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا دې برتر رجیل چې دا ژوند دي سګر د والا پاک ته دریج نو د بعث بعد الموت نو مخ کې اثبات د بعث بعد الموت سوی و د بل ژوندون چې در دغه مربوط بیا مر ژوند کیږي دلته بل اصولی مسله ده چې مکرر مکرر د جسرت کې چې موږ ویل اصولی مسله بیانیږي. اصولی معنا د عقاید لکه اوس توحید الا بیانیږي. توحید الا مخکې نور نو بیان سوی خو بیان سوی و بس دغه څلور مسلې چې پلای دا یوه پشرا واخلي درې ځای بیان کې بیا دا بل درې ځای بیان کې بیا دا بل درې ځای بیان کې بیا بیرته هغه بل بیا راوګرځي بس دغه مسلې چې تر له اړ یې دلایل مازې مختلف مختلف ورته پیش شي نو یوه مدعا په ډېرو دلایلو ثابتېږي. مدعا معنا چې سړی غواړي چې شی ثابت کی نو دا توحید دا الله دا الله یوالی مخکې په منور دلایل ثابت سوی دلې اوس بیا چې بیا بل ډول دلایل وای هغه دا د دې پوښتنه ځینې کوي او دا دلیل هم دا رقم دی چې خپل د ده د خولې څخه کاږم چې زما د کوم چا سره دعوا ده د ده د خولې داسې خبره راکاږم چې دی باره په ملامت شي دا د ده انکار باره نه ورسره لګېږي چې ته خپله لا وایه. نو نبي علیه السلام چې الله طرز داسې وشي چې ته داسې پوښتنه ځینې وکړه قل ته ورته ووایه ای محمد ورته من څوک یو نجی خلاصون درکوي کوم وتسې ته من ظلمات د تاریکیو څخه البر د وچې والبحر او د دریاب دلته د تاریکیو تور ګیښارول سوی د ظلمات جمع د ظلمت تاریکی ته وایي. دا تاریکي چې د پښتانه یې هم د غم په معنا کاروي او عربي ام کاروي نو په هغه لهجه باندې ویل سوی دي. مراجع دغه تاریکي نه ده چې دا توره شپه سي پر سړي باندې نو یا باران سي دا تاریکي چې ده په معنا د غم ده لکه څنګه پر یو سړي باندې چې د مثال په طور فرض کړي پلار یې مړی دی څه وایي په معنا د غمو توره شپه ده ما به نه ژغوي یا فرض کړه چې ځوان زوی یې د مثال په طور شهید شو پر دا مور پلار یې بره توره شپه یې کوي نو دا رقم توره شپه یې ماښام یې ماښام خو نه یې خو د ده دا دماغ دغسې بره هېڅ کار نه کوي لکه د شپې چې د سړي سترګې کار نه کوي دی بره دغسې. نو هر ځای د غم څخه تعبیر په ظلمتو په تاریکي باندې کیږي. نو قرآن دغسې وایي وایي ته د کفارو د مشرکانو څخه پوښتنه وکړه ورته که په وچه کې تیسته غمونه در پیښ شي که په دریاب کې غمونه درته پیښ شي هلته نارې چا ته وایه د چا څخه خلاصون غواړي د وچې غمونه چې د مثال په طور د ظلمات د عذابونه که الله د مثال په طور پر دوی باندې د بعد توپان راولي د د بد طوفانونو خو راځي. موږ تاسې خو اوس لیدلي دي مثلا په دا تلویزیونو کې ښکاره کوي ملکونه تباه کړي. موږ خو چې لږ نو بعد وینو چې دغه تند نسته درختې د بېخه په هغه ګړي باندې کاږي غورځي تامران نړۍ نو دغسې خو به پخوا هم راتله داسې نو چې دا اوس راځي دا طوفانونه. نو داسې طوفان یا مثلا د باران طوفان پر چا باندې راسي وتنونه یوسي دغسې د سره ډبرې پر ووري یا په دریاب کې چې دی د مثال په تور طوفان راځي پر دوی باندې عذاب راځي کشتۍ وګوچې ته چې ته طوفان نیسي دوری وایسته کېږي بره دی غرق بسي خو دا هم یو غم دی خو مرګ په سترګو باندې ویني. نو دغسې وایي من څوک یو نجی خلاصون درکوي کوم وتوسي ته من ظلمات د غمو څخه البر د وچی کدای ما درته وویل چې د ظلمت خو تاریکۍ ته اصلا وایي خو دغه غم په تاریکۍ باندې یادیږي نو په تاریکۍ یې یاد د غمو څخه د وچی والبحر د دریاب په داسې حال کې تدعونه چې تاسې دعا کوئ بلنه کوئ هو د الله بره الله ته نارې وي څه رقم تضرعا عاجزی کوونکی چې په عاجزی مو نور خلک پوهیږي و خوپیه تن په پټه سره چې عاجزی دي په زړه کې الله ته وایي نظاری ورته کوي دا دعاوې د غوښتنې دوه قسمه دي یا داسې چې بل څوک یې اوري ځینې هغه د دعو جز انکسار بل ته معلومیږي ورته ګوري چې د لاسونه په عاجزی دي خوپیه دا دی چې بل څوک هم نه در خبر یوازې ناست یې یا د خلکو په مجلس کې ناست یې په زړه کې الله پاک ته زاری کوي الله وایي دا دواړه زاری دي هم متوجه دغه دواړې هم کوي نجات غواړي تدعونه چې تاسې رابولئ نارې وهي هو ودته دغه من ته دا مخکې چې ذکر شو چې من ینجی کوم تضرعا په حال کې د عاجزي کولو و خفیتن او په پټه کې څنګه بارانو وایاست دا تاسې چې دعا کوئ ولئن انجانا لئن کچیر انجا خلاصون یې راکوي نا و موږ ته من هذه د دغه ظلماتو د دغه غمو څخه لنکوننه نو قسم مې دي خامخا به موږ کېږو من الشاکرین د شکر کوونکو څخه بیا ولاکه زه د الله تعالی حق ضایع کړم چې زه به نو بیا بته پر سجده پروت یم بس زه بیا یګانګي د الله پاک منم توحید کوم دغه لنکوننه لامې موطئه د قسم دي چې قسم مې دي په نکوننه کې په پای کې نونې تاکید سقیله ورچو دیم خبرې ته چنګار ورلرو کې نو په کلکه وعده کوي چې زه به د شاکرونو څه کېږم. شاکر څه معنی؟ حق شناس. شاکر معنا حق شناس چې د الله حق به زه پیژنم. د الله حق پر ټول انسانانو دغه دی چې بندگی عبادت به یوازې الله ته کوي عبادت به بل چا ته نه ورکوي که هر چا دا کار وکړي د الله په حق کې ظلم وکړي نو دې سړي د الله حق بل چا ته ورلره ورکړي او الله خپل حق اخیستلی شي نو پاره خو بیا سزا ورلره وکړي. نو ته هلته دغه وعده کوي چې زه به خامخا د شاکرونو څه کېږم. نو د آیات سر ته به مو پام وي چې نبي علیه السلام ټول دغه ځای وریاد کړ دا د غمو ځای وریاد کړه چې په غمو کې په چا زړیږي په غمو کې و چا ته زاری کې بدته ورځي هلته بد ته نه ورځي چې ده ته زما څه د غم لیرې کړه په دریاب کې چې کښتۍ کې تپانې کېږي د بد ته نارې نه وایي چې زما څه د دریاب غرق راڅخه لیرې کړه هلته ګرده دغه وعده لا کوي چې بیا د پلا الله زه خلاص کړم بیا ولاکه زه بدته سجده وکړم. نو برکه یې څه نو جواب خو د دې سوال نه وسنو تورته چې دا څوک ته خلاصي وای جواب چون چې واضح دی چې هر څوک په دې پیړي چې دغه جواب کفار درته کې چې په هغه وخت کې زه د الله څخه غواړم دا بده ام ویل. نو چې واضح ذکر نه غواړي په خط نو چې معلومه سو چې الله څخه غواړي نو دا سوال پسې ځنی وک خو توحید ثابتې قرار او خبرې ترا ولو چې دی باید اقرار وکړي. قل دا په صورت وه پیغمبر و الله الا پاک خو نجی نجات کی کوم تست من ها د ظلمات شدا تیر سول نو ته نجات خو ته امنی مجرم دای در توای نو ګور علاوه نبی اسم نو تب سی ورتو د خو ژغ نکی ای څوک چې ملامتي بارت د د په ملامتي کوته چې دغه کار خو تا خراب کی بل چا و کی وای چې د خراب کړي بار ژغ نو کی ستر کی مړی نیولی نو خدا سره بار خپل خبر کړي نو خو تا خراب کړي دی په لوی لاس باندې چې جواب واضح دی نو خپل رسول ګر به ته پر ورګرځي کی دای سیس ما په مطلب ته سی کنی خو باید دی ویلو چې الله پاک مګر دی خو نو شرمیر خو د الله ته حجه نه دی کړی فقط په دغه وخت دی دا سوال کی نو ژغ نه کی چې ما نه وای چې و په دغه وخت چې شو د الله څخه کوم کنی منی خو واضح دی نو الله و نبی اسم چې ور برګه کپه وای ور قلت ورته وای چې الله الا ینجی خلاصون در کوي کوم تست من هدا دغه غمو ظلمات څخه په دریا کې در پیښ شي هم او که په دا و چې کوم خدای نجات ما را در کوي نه یوازې د و چې و د دریا د یو څو پیښ یا و من کل کربن ومن کل کربن د ار مشکل او مصیبت څخه کرب چې دی و سخت کار ته ویل کیږي مشکل او د غم کار ته ویل کیږي. نو دا خو یو بس نه چې یو یاد وایي چې پر دنیا یو غم پیښ شي خو بل څوک ولا کړي کی به الله پاک در سپورت کوي. نو من هاي ام وایي چې د دوغه غم سم نجات تر کی و دا غره کوم من کل کربن د ار مصیبت څخه نو شو چې دا تم اقرار کوي الله د نبی په خلو مرته ویل چې واج دغه غمون نه نور غمون هم الله لري کی نو خو باید ته چې در اخلاصو وي دغه موسه د سټي و الله ته پر سجده پریوتل چې الحمدلله چې توحید می په نصیب سو د الله یې والی مو پیژدي مگر تا وعده ام کړی ده د وعده سره څه شپه ثم انتم تشركون ثم بیا ګور ثم یې راوړي طالبان تیس په پویری چې هغه د عاته په یوې قضیه پر بلې باندې کی دی وي خبرې پر بلې تر اخی ورلو کې لري والی ورلو کې لري والی نو یا په زمانه کې یا پر رتبه کې دلته پر رتبه په زمانه په دواړو کې مرادي چې ثم بیا څونه لري خبره ده چې تاسو نو وعده کړی چې توحید او انتم تشركون تسي برته شرک وي دا له حق ځای کې برته وبته سجده کې یا یو غوايو ول مرس پرنی ته کې یا د ملایکو پر نامه باندې کې نو هغه وعده دي او دا کار دي ډیر سره لري چې نو ځکه یې سمه دلته راوړي د عربي ژبه خو په دغسې مزایا و ډکه ده چې هغه معنا سړي ته ښکاره کړي چې د ده دغه کار وعده په هغه ضرورت په وخت کې او بیا چې خلاص شو بیا دا کار شرک دا دونه سره لیرې دي چې عقل نه وایي چې سړی وکړي نو دی دغه نه بیا عقل دي وعده په قسم وکړي چې الله پاکه والله که بیا زه شرک وکړم ته ما زما خلاص کړه د دې دریاب د غمه یا د دې وچ د غمه او چې خلاص شو بیا څه چم کوي تشرکو ثم بیا نو انتم تسي تشرکو شرک وي دغه نه لیرې کار کوي نو دا د الله تعالی یو قدرت ورته وشاو چې دا قدرت د چا د خولې را وباسه د خپل د مشرک ته خو چې دا غمونه څوک ورته کیدی وایي چې الله ورته نو د الله تعالی حق دی الله واحد وګڼه شرک مو ورسره ګڼه بل دلیل پر دغه توحید سپیشي قل په صورتو وایي د سوال ځینې وکړه و هو دغه الله پاک خو القادر دی خو قدرت والا دی علی ان پر دې کار يبعث شرا ولج عليكم برتس عذابا عذاب من فوقكم د سربيرة سخستاس فوق معنا د لوري خاص عذاب د لکه چې مخ کې رسول يا د بات توپان يا د باران توپان يا د الا د طرف څخه د مثال په تور د دبر او د اور ور ول دغه سي عذاب خدا ګر د الله په لاس کې دي کنه نو دی قادر دی پر کم کا على ان پر جکر لا قادر دی يبعث شرا ولج عليكم برتس عذابا عذاب من فوقكم د سره سخستاس اسماني اپتونه در باندې نازل او من تحت ارجلكم یا د لاندې څخه د پښو ستسي تر پښو لاندې معنا ځکه زموږ در پښو لاندې د ځمکې څه به عذاب در باندې راوباسي هغه څه معنا زلزله به در باندې جوړه سي پر ځای به در دای له سي بره به ځغلې ته چې هلته به نجات پیدا کړم هلته دا یو عذاب دی د ځمکې د خواڅه اله در باندې راپورته او یا د غرق دی غرق دا معنا چې دغه د ځمکې د خواڅه په پرتا باندې اوبه راواوړي د دریابوغه دریابونه پر خلکو راواوړي یا رودونه پر راس کلي یې سهاله کې غرق کې یا د خصف کې د غم زکه کې خصف قارون یې خصف کې کنه په بو کې سړی مرسی نو یې غرق بوله د عربي اصطلاح دا د شپم زکه د غیژ باندې نه نو چې ته خصف ویل کې نو یا به د خصف عذاب در باندې راپور دي کې د مزګ د خواسه خو پر دې مالا قدرت لري دا یو وخت اسم او یلبسکم دا نو سخت عذاب او یلبس یا به سره ګډ وټ کې کوم تسی ما دلته یلبسه سره ګډوډ مخلوط به کې کوم تسي دا خلق د اتر لجار و تل جدارک مراج د تل مزاب پروت د کوم د یلبسه تر منځ یلبسه چې سره ګډ به کې شأن کوم ستسي شان او ستسي امر په خبره به نسره پېژ څنګه شیعان په داس حال چې تسي دل دل یاست بس ز پر حق راځي چې آیتونه درتو بس دا غلار چې څنګه کی ته دا بدعت چانو پر لار مبسیزي هغه به الته ناستی هغه به ته دلته راسه چې زه جوابونه در وشه دا آیتونه دا چې زه درته هم دا غره کم به منی م په دا زنجی قو په دا مرتدانو پسې زی هغه قرآن شریف په لاس کې دا زنجی قرته وای دا هغه قرآن شریف په لاس کې دی وجه ته مشرک بدعت کی وای دا چې مونږ به الله وای در وکم بیا نو ته بر بیا علاج کوا د چې وس چې مسلمانان څه چې په نړۍ کې ناکامه دي خدای دا غلاس دې سره یو دي چا قران غوړي سره جنگ دي سره مړي سره کی چې دې کافر دی بلوا یې دې کافر دی دا رقم او دواړه قران شریف په تلاوت کې بیا په ځم سي اوموږي ار یو چیز ځان په قران شریف شو ماسه کې چې معنا متبرک سم الله بیا دا چم درکو بیا به دا چم در وکم چې خبره باید به مسرب نه سره خلاص شي دا غسی بیاست او یلبس یا به مخلوط پوشی دا کې دا شان کوم ستاسي په څنګه حال کې چې حلاکه اون ستاسي په څنګه شیعان دلی دلی بیاس د خود غرضی پر بنیاد دا ور سره وای د خود غرضی پر بنیاد د مختلفو غرضو پر بنیاد به تاسو دلی دلی سی بیاس حق د چا په کار ولا عقدی چې واقعا حق ژوند دی د حق ژوند کې دا نه په کار زما سره خپل خپل پټي او غرض راڅخه دی په بغل کې منی ولی دی خو نو قران می دلیل دی ستاسو سره به خپل غرض پر تر څخه دی خو قران دی دلیل دی اوبس ته سره جوړ اوس د کفارو سره دونه مخالفت زموږ نشته ګرد مسلمانان چې دي بل کار دی ولا کدرې د یو څه پوښتنه کې چې بریلی بي څنګه دي ابل دا بل پوښتنه کې چې یو بنجي څنګه دي دا بل وای سلفي څنګه دي سلفیان پر اتلس پالټي یو اماماتي څنګه دي بل حیاتي څنګه دي دی بیا په خپل ځای کې یو اماماتي دي بل حیاتي دي ورڅ چې اماماتي بیا چې دي حیاتي یا د نبی علی سلام په قبر کې ژوندۍ بولي کې مړ بولي یو چې ژوندۍ بولي د کافر کې ابل چې مړ بولي کافر کې دغه قسمه جزئیه جزئیه و هم د لاسونو وس دلته نیول کېږي کله دلته وس چې ګر سره نه نیسم د لمنځ کوو مرمز نه دیسي دا اوس فرض چې خامخا به دلته نیسي یا دلته نیسي خو یو ادب کار دی دا اوس د جنگ د خبره چې د جنگ زین جوړه ته مسلمانان پالټي پالټي کوي په جبن الا د عذاب موږ وس مسلط کړی او یلبس یا بسر مختلط کی سره پوشیده به کی پټ به کی شان کوم شان ستاسی خدای سره تا د خبر راز نه مال میږي په دس حال کې شیعان چې تاسو ډلې ډلې کې دن کی یاست د مختلف اغراض پر بنیاد هغه اغراض سره وځي کړه چې د مختلف اغراض پر بنیاد باندې برابونه څه وس ویذیق دروبس کی الا پاک بعد کوم جنو ستاسی ته بس جنگ بعضین د نور بعضو دا یو باز برا ولارس پر دی بل بو تو پک را واخ چې شخو نو نس میجه چې دا لام زکه ساده د فساد خالی نه کوم پر دی ولا کړد مړي دي ځنې کیږي کورنو دی ورانی راغه به هم دغه کار کی یا چې ساده د فساد زده عمل پاک نه کوم پر دی ولا کړد وس دوار یو وایز په فساد ور کوم ابو لویز په فساد ور کوم الله یې دا اصلي څه چل کو دا دا یو د جنگ تکلیف په دی بل څه کوم بیا د دی بل د جنگ تکلیف په دی بل څه کوم دا ایو مې نه جدا بل څه کوم کالي دا کازا مونږ ته په کانی سره قصې دوار ورندرګانې په ولاړی ولاړی بخار ولاړ ویزیق ور وبسکی الا پاک بعضکم وزینو تستاسی بأس بأس دا جنگ تویل کیجی دا تکلیفات تویل کیجی بأس جنگ یعنی عذاب دا جنگ سچ پیشیجی بعضین و دا نور و بعضوت دا کار چی دی الا پاک پر دا غبانیم قادر دی که دایس په خبره پویږي نو دا درهم قسم عذاب سی یا به د لوړي خو له عذاب در باندې مکرر کیم قادر دي یا به د کرچ د خو دم ځکه عذاب در باندې راپورته کی هم قادر دي او یا به دغه سی په خپل منځ کې نه به د اسمانه نه به دم ځکه ته به ورځي د بل پر کور باندې به تو په نو ورځي را کټام به پر وره هغه به ستا پر کو یو تر بل به د عذاب سره سکی پس یې نو الله وای تور تو اې دس انظر تو وګوره الا پاک و نبی علیه السلام تو وسوی وی تو وګور او دغه رقم غستا چې کوم څوک متبعی دی ګرځي فکر وکي کای په سره کم نو سر په مشتر له اړو ال آیات ذا دلائل توحید دا د سره څه د سره تر روان دي د غسلور مسلې چې موږ یاد کیږي دا د توحید آیاتونه لا وي تور ته ګوره په سره کم مختلف مختلف ډولوي ورته بیانو یا فلا یو د چې ګونې په دې سر خلاص بیا بند دي چې په هغه کنه پیر په دابه و پیر دا د قسمه سره اون زور ته وګوره کای په څنګه نو سره په مشتر له اړو ال آیات د دلائل د الله پاک د توحید دا تر له اړول څه معنی د مختلف اړخو څخه ورته وایي د مختلف مختلف لار نو د څه د پر لعلهم يفقهون لعل شای چه هم دی با یفقهون پا خبر بانی پوسی دا آیات ترجمه چه خلاص سردو تا یو بلا مسئله دا غداده چه خو ایمه مجتهدینو ام اختلاف کردی دی که ندی کردی امام ابو حنیفه رحمه الله وای مثلا وای پوین او دس ماتی چه دا بدان سرا ووتل امام شافعی رحمت الله علیه دا خدای پار دی پوین او دس نماتی جه پوین او دس ویلی ماتی جه خپل منس کوا پوین او دس کلماتی خوز دا دوم پی اختلاف کردی سرا نو دام دغه رقم څه دا دغه رقم نه چې الله موږ ته د جلال څخه عذاب راڅه کی او دا په دې ده چې په یو حدیث کې راځي جامع صغیر نقل کړی وي چې د نبی علی صلوات و سلام مبارک قول دی اختلاف امتی رحمه اختلاف زما د امت دا رحمت دی امت لپاره اغه اختلاف رحمت بللی دلته علا پاک وشت بسره ډلی ډلی سی د مختلف اغراض پر بنیاد باندې د علا پاک د عذاب او طرز ولشت عذاب د چ پاک ته کړی بیا نو اوغه د ایمو دا د دې در دغه آیات نه لاندې کیږي ولی نه لاندې کیږي د ایمه و اختلاف چې دی الته د غرض پر بنیاد نه دی د احقاق الحق پر بنیاد دی امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه مسله کې خو منسوسی نه ده نو چې منسوسی نه سو خو اجتهادي سو دی کوشش کوي چې د امت ته هغه شی چې هغه حق دی هغه ورورسي عوام به په دې باندې پوسی ځینې احکام منصوصی دی پا قرآن که پا سراحت ذکر سیوی دی پا حدیث که پا سراحت ذکر سیوی دی پا دی که نه امام صاحب زاییری نه امام شافعی صاحب نه امام مالک صاحب دا ایس مجتهد لار ندور لی دا مجتهد دا غسی مکلب دی لکه مرتیس چی مکلب چی دا با منی خبر در مرس پی ندا واضح دا نو زینی دیسی شیان دی چی دا اوغو پرا تفسیر التنی پا پرپره تفصیل یعنی لکه خپل درې به آیات الا پک بالابوت شی ماخلی نو که بالابوت مطلقاً حرام نه داخل دکانونو د سده پارکی خدغه د پاره کړی دی چې معنی برای په لسیره نه بوله د پدوله شی کوي خدا اخر کې نه نو خمالم دار مطلق پزل وګټ خو نه د حرامه کړی داری باچ یادی دا ګټ یو خاص قسم ده نو دا په چی شی باندې پیژن حضرت عمر صاحب دا غوړل چې برای درې با پر سم نو سو واضح دا سم نو سو واضح ارمان چې سوی نو خود علتو ته بار ولاړه چې داری باچ دراسي علتونه پیدا کو پیغمبر اشپش یان شو دی په دغه شپور شان کې چې دربین یو ورواچو امام ابو حنیفه یو قسم علتونه پیدا کړل شافعی بل قسم علتونه پیدا کړل نو په هغه شي کې چې په قران او په حدیث کې تفصیل پر نه راغلی د مجتهد او اجتهاد ته ضرورت شته چې دا نه مسله چې پیښه سول دیږي حکم د فقانی نور نو سس څخه معلومه کې خپل ځان ته د اجتهاد اصول شته نو دی دغه د پاره کې چې امام صاحب از ما خلق صفات وکي د ملایي مرکی را باندې ور نه را باندې کی شافعی صاحب چې ما خلق صفات وکي تر رقم خو نه یو چې زه د حق شر اشکار کوم بل د دوار مطلب دغه دی چې د اعلی بندگی په حق طریقه وسی نو دی وی اجتهاد واخو ته ولاری د بل د اغه نبی علی صلاتو والسلام دا ام وی د مجتهد په باره کې چې مجتهد ک حق ته ورسېدی الله دو اجر ورکی یو خزا احمد سره پر ځان تیر کی سونه آیاتونه سونه حدیثونه به تر نظر استلی چې قارونه برابر کی چې او د اوغه څخه دا حکم مال میږي چې باید انو حکم دشي او که بل یاد دی چې د مثال ته خلکو ته حکم شکار کی نو یو زحمت بل یاد غنو دوه اجر ورکی ول و اذا اخطا فله اجر دا غم د پیغمبر زیر دی او مجتهدونه چې ورکړي که خطا وت یا پلا حکم یو رقم د خپل اجتهاد وکي وکي هغه بل رقم شرایو خطی حکم وستنگ که علا ده تا اجرو کی دخ پل کوشش وکی ده ده ده پارا چخل و تلار اشکارا کی ده چه خطاوتی نو خدای خونه دی خود بخطاوی زیرو نو ده تا علا یو سواگر لرو کی ده ده چچ ایمه مجتهدین چرسی وجه علا و دی تا پا اغا مسئولوی کش حق درسی دلی ده دو اجر ور کی چه خطاوتالی ده یو اجر نو خود با یا امام سا پر خطایی یا بشافعی پر خطایی د وینې مسالې چې موږ درته یاد کړ کې امام صاحب خطاو ام الا اجر کې شافعي خطاو ام الا اجر لرونکي نو د دغه ائمه مجتهدینو د اختلاف چې راغلي هغه د مختلف اغراض د پاره نه دی راغلي د اختلاف د یو غرض د پاره راغلي دي که دایس په خبره پوهیږي د یو غرض غرض څه چې د الله بندګي ده غرض د ګرد دغه چې د الله بندګي وکي نو خود د اجتهاد نور نه جنگ سره کړی دي نه یو پر بل لعنت ویلی دي نه یو ته بد ویلی دي د امام شافعی رحمت الله علیه عقیده د امام صاحب بارک څونه ای سړی په د امام صاحب سپاتور تکاوه د بول هو المسک ما يتكرر يتغضوا بل دلک مشک چې په فعل کې خلق اچولې نو مشک شبي کې چې نو کې وی سره ورته وای ته سره ولر لکه مشک په ور تازه کې چې وی لړې نو بیا به شبي کاوه بیا به سات وسابت مشک به سره ولر دوی د امام صاحب ذکر چې ما ته څوک خبر را تکي زه چې مشک دي هغه سړی دی بل کې بیا ته بیان کړه د بل سعادت هغه بدل ما زعادت بیان کیه به د کور یا به د درس یا د تدریس د خوند پر اخلي نو سره زت کله ونه نو د ائمه مجتهدینو اختلاف مثال اداره کم دي لکه په دغه بازار کې چې دي رقم رقم سړکان جوړ شوی دي کوم غواړو کراچي ته څولاري وتی دي د کوټ څخه پر ډرور خپل کار دي پر اغه لار وزي پر اغه وزي پر اغه وزي انسانان اختیار لري چې د الله عز وجل رضا دی غواړي د امام شافعی رحمه الله پر سړک باندې ورځي د امام ابو حنیفه رحمه الله پر سړک باندې ورځي د احمد ابن حنبل رحمه الله پر سړک ورځي د امام مالک رحمه الله پر سړک ورځي دغه سړک نه حساب دي چې کله ګټه د امام صاحب مذهب کې په دغه بکه که په هغه کې و دغه بکه په هغه کې ګټه دغه بکه لکه دغه ځان ته چې سلفیانو یې ته بر تلقیق بین المذاهب وای چې د هر مذهب ته یو یو پیدا منه خبر اخلي یا ورسې دروازه زحمت یو داسنه تازه کې لاسی وینې سوې دي په وین خو د داسنه ما چې شافعی صاحب وای بل ورسې به اشته برابر او بوته جاوا کې امام صاحب وای چې داس په ما چې نو داس په بل وخت ټنګوا هر مذهب چې کېره پر هغه مذهب باندې سه ولی چې د دې مذهب شګین ته وړي مشکلات به هم در سره وړي مثلا پدری طلاق باندې شزه مغلاز اسور چې فیا پلا ورلره ورکه انو شزه فیا پدری طلاق مغلاز و درې سره واقع اس خبر میړه غواړي دلته بره دلته د امام صاحب په کاول نه کوم دلته زما د غوس د سره پیان چورته وای اهل ظواهر چورته وای هغه پدری طلاق چې پلا ورکه طلاق نه واقع کی دلته زب د دې پر لار باندې زم د دې دلته برم علامات چې دا نو نس کېدل چې د غشت په خلاند او شروعات دي خو بعد چې د امام صاحب لار دي غواره کړ په پاپه په ګور د احکام کې در باندې طلاق ده چې بل ځای په مذهب بدلته ولې نه په مذهب بل میړه غواړي که بل مذهب ته غواره کړه مذاهب چې د مجد اهل سنت او جماعت بول دا غته ځانه څه شان خوشول رړي ولاتي اختیار کړی ستا خپل خوشه دوره چې ارڅه کوي هغه کو د تحدثونه معلوم دي د تکره معلوم دی بخفه دی دوغه مکلات چې خپل بشه دم لا خبره بچي چا د دم لا دی ولې خدای هدايه نه دی ولاغم دا خبر ویل دی د ټول شان تقليدي دی په یو چاپ سي بچي کبه دی په اره ته پرېړي کې بیا دی د خپل د حقیقته نظر بس حجس بدر نظر بس آیاتونه بدر نظر بس دا وخت دی لري نو دا می خبره تر دغه وکړه چې دغه د فقهاو اختلاف هغه تر دغه نه دی لاندې چې سره پر دغه تطبیق چې او یال بس کوم شي ان چې مشتعله په امام صاحب شافعي سب عذابونه راکړه په دې عذابونه نه جرا کړي دغه نور خلق چې دغه جنگونو مړي سره کوي غرضونه مختلف دي دغه غرضونه کله مختلف د ټول خبر رمس په دغه کې دي چې د شي عنا سره ما دا اول په داس حال کې چې تاسې پالټي کې دونکو یاس د خود غرضي پر بنا د غرضو د کثرت پر بنا تاسې سره پالټي پالټي سواس هغه چې جلا جلا مزبونه سي وي د غرضو د اختلاف پر بنیاد نو غرض د ګرد چې شو یو د یو چغي حق د حق ونو ترجمه دا یو آیت لا پاتې دي فسې الله عز وجل وای نو آیاتونه د توحید خدای څیرس ولا باید چا مننه وي ور نبی علی السلام ته وکذب تکذیب یو کې دروغ ګڼل یو کړل به په دغه دغه قران سره قومک قوم سره تکذیب وکي په دغه قران سره قومک قوم سره د قومک څه څوک مراد یا خاص د نبی علی السلام د افشا قریش یا عام عرب خدای ګرځ د قوم د نبی علی صلاتو و سلام کې پر دغه خاص افشا او حمل کې کې هغه ګرځ شرک او وکذب تکذیب وکي به په دغه قران قومک قوم سره وو په داس حال کې وکي چې هو الحق قرآن حق دی سم دم سیدی او دی تکذیب کوي دا دروغ دی چې په کور کې جوړه قل نو ته دې سی ورته وای دی خدای تکذیب ویل کې برای تی لا کستا خبرې چې دسه عذابونه خدای اماده کړی راول ورس عذاب دی راول ونه څه پمزه کما چخ ونه څه کړ او تر باندې وورو نو معلوم دار دروغ وای الله ته دې په جواب کې ورته قل تو ورته ورته لست علیکم بوکیل لست زنم علیکم پر تاسو بوکیل زموار سړی چې څوک وکیل کې بارای زموار کې زه پر تاسې باندې زموار الله نه یم ټاکلی څه معنا زموار دا معنا چې خامخا به په د ایمان راوړي که جنه پر راوړي نو بیا ستاسو سره حساب کېږي دغه سي ورته چې الله دې در تور کړ که زه ما بیان درته وکړ چې حق دغه د منې وې منه که بیا زما څه عذابونه غواړي دا زه نه منم زه په د قران شریف درواغ دي نو اعوذ بالله که نه راوله عذاب دې را باندې راوله چې زه عذاب ووینم بیا ایمان در باندې راوړم ورته ورته زه د دې ذمهوار نه یم چې په تا ایمان راوړم نه راوړې مې راوړه زه ته پوس وي الله دې پوس عذاب وستر کې په آخرت کې درلره درکړي چې ذمهوار نه چې والله چې ستا څه د فلانې د پوښتنې وسي ولې ایمان نه در پیغمبر ته نه کړي چې ولې نه دې راوړ زه وکیل نه بل دا دې لس زه نه یم بې وکیل نه وکیل دا معنی ذمهوار د عذاب نه یم پر ما یې خبر درکول سو چې که دغه قرآن ومنې سي کې نه ومنې عذاب در باندې راځي زه د عذاب ذمهوار یم زما ته تاریخ الله را کړی دي چې دغه قسم عذاب دی په دغه تاریخ راځي دغه نقدر وژې دا تفصیل ماته شول دي زه د دې زمواري ګور د وکیل دواړه ترجمه شوه زموار نه د چا نه د چا نو ستا د ایمان زموار هم چې ته به ایمان راوړې ګر سره یې مراوړ او یادا رقم دی چې نه زموار د عذاب مې چې عذاب را پر ما خبر را رسول دي خبر مې درته راوړې چې دغه قران حق دی لا رسیه کنه وس عذاب راځي نه د عذاب تاریخ ولا کده شو ولا سم نه مقدار نه نوعیت بیان ولا سم چې څنګه عذاب وي او نه د ستا د ایمان زموار مې چې به ایمان راوړې راوړې کنه راوړې مې راوړې دا سی ورته وای قل تو ورته وای ورته لا ستو زنم علیکم پر تزی به وکیل زموار د عذاب د ټاکین ولی وام لکل نبأ مستقر لکل نبأ هر غټ خبر چې د عذاب هغه ته مستقر زائد قرار معنی زمانه د قرار سره الله چې عذاب لیکلی دی د مثال په تور لیکلی دی چې 15 کاله بعد راځي بارونو د درولو چې غانو د خاطر الله عذاب نن راولي هغه به نن راولي چې بیا دا زنه منه مکه یو نه سوس راول ته څه ځنډه نو خو الله هغه وخت ورته ټاکلی دی هغه وخت راځي زم مرګ ژوند الله په لاس کې دی الله تا ته شپته کاله لیکل دی 15 کاله تر کدا علا رشتہ دا علا پلاس کی نماز مر کی وسم جمر کی نو بس ما جمر کی نو خلا ما تا د شپه ته کال د خپل حکمت ته مخ چاکل دي چې ته پر دغه غلطی پر ګرد ورځي دا به چیرې یې بار به نو راځي زما وخت الله پاک غنی ته پر کوي نو عذاب هم د فرقام دي لکه وس مثلا مجه چاته وای ورته وای چې په خدای چې سش کال بار نه وس دي ونه سوا څه وخت کې بابا د وخت ولا کر معلوم دي د هوا ته چې ګورم بارانونه کول کیږي پر دامي اقتدار چې کیږي مګر چې مې څوک تا کله سي سو ساس کې را لوي راتو چاته معلوم چې څور لوي دا د عذاب هم د صورت ار نه به مستقر لري زی زی موار نه مشتا ته وخت ورو ته کوم لیکل نه به هر خبر لري کله عذاب دي کله غیر عذاب دي مستقر وخت د قرار سره هغه معنی است چې په هغه وخت کې به کیږي وسوف تعلمون وسوف جدي تعلمون كتاسي بفوزي بخبلا فجا خبرة تراسي شبا خداي شان نبي عليه السلام خوري اشتاوي الله خو اغسي عذابون ربان جلالة شبا غنبر مشتكم عذابون معلوم كيري جي شدابا يبا اخير زمانة كي مجنور سر مخكير شا ارى ارى خبرة مخترا زي سرية چي ولس زروار خمي لا اله الا الله محمد رسول الله ويلوش دا سنگ علم سنگ کٹ مت اغسي ورسر مخصو خطوا ورتكتل اجرات ويلي جي نو جرد چي بابا فوزي فجا خبرة بان دا جملة چلي كل نبئ مستقر عربي اگر سره د متل پر رقم باندې کاری ار کار ته چې دی دعا کوي چې خدای دا را سره وکړي دا وکړي بار وای ویلې کلی نه به ان مستقر سید یا الله بس موږ خاص قبول کړی خو دا نه معنی چې دستي بکیر الله پاک اولاد راک الله تا اولاد داس کاله باندې کړی وس نه دی لیکلی نو لیکلی نه به ان مستقر دعا کوم وکړه الله به درک اولاد خو چې مې را لید در درک بکور سی یا خدای پاک بل نه قوم هلاک معنا ظالمان دي کافران دي خو الله دغه د هلاک ته پاره نه ټټه کړی دا کدی چې بل سبای کدی چې پنځه کاله باندې خو زما دعا به الله قبول کړي چې په اخلاص ورته کړی دی به تبا کیږي خامخه نو تر دغه ځای د الله د توحید او د وحدانیت دلیل بیان شو په مختلف طرز باندې بیان شو یا پلاول تاسو چې په دریا به په وچه کې وچ انتقام پیښی د چا چې غواړي د الله چې غواړي چې الله راځلی نو چې الله چې د الله څخه غواړي خو عبادت هم د تکوا ته بیا شرک بل دا دلیل ته پیښ کی چې الله پر دغه قادر دی چې د پورته د خوا د کښه چې د خوا عذاب راوړي یا مخفل په منځ کې سره واچي سره اختم کی دغه قدرت چې الله پاک لري نو د دغه قدرت ته وګوري دغه هم د چا دی نو عبادت هم حق ده دی وس کداغه کار بد کولای شي پر ما د ویلي عذاب ور یاد کړه چې راو بس یم سره اخته کی نو برا به با عبادت بده ته کولای چې دا کار ګرد الله کی نو عبادت د الله تعالی حق ده دا چې خلګ نه مني نو به تاسو کې هغه ته وایي چې ولست علیکم به وکیل زګی زما ورد عذاب ولکم چې به در باندې راول پر ما خبر دی د آیاتو سیم در لره در کی بل الله کو س عذاب پوس جره راولی کی پس راولی ډیر راولی کلر راولی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.